bize de bu sözlerle başlama düşer. Bu sözlerin kısa, özlü oluşu, birçok hakikati ihtiva edişi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olsun veyahut sahabelerin devrinden sonra birçok insanın İslam'a girmesine sebep olmuştur. Hatta dımar dediğimiz efsuncu hastaları okuyan, cin çarpmış insanları efsun eden birisinin İslam'a girmesi bile bu sözlerle olmuştur. Dımar Ezdüşenua kabilesinden birisi bir gün Mekke'ye gelir. Mekke ehli kendisini bularak şöyle der. Herhalde duymuşumdur Abdülmuttal bin Yesin'i, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek, biz ona cinlerin sataştığı kanaatindeyiz. Çünkü şimdiye kadar aramızda onun yalanına veyahut hakkın hilafına ondan bir şeyler sudur ettiğini duymadık, ispat etmedik. Onun yalan söyleyeceğini zannetmiyoruz. Mümkündür hasta. İstiyoruz ki sen onu efsun edesin. Olur diyor. Allahu Azze ve Celle benim elimle birçok kimseye şifa vermiştir. Kendisine Mekkelilerin arz etmiş olduğu teklife karşılık vermiş olduğu cevap ve eklemiş olduğu söz. Olur Muhammed'i efsun edeyim, okuyayım. Umulur ki Allah şifa verir. Zira benim elimden birçoklarına şifa vermiştir. Tabi Peygamber'e Mekke sokaklarında rastlıyor. Diyor ki Muhammed, duydum ki sana böyle böyle bir şeyler isabet etmiş, gel okuyayım. Umulur ki Allah şifa verir benim elimden sana. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnnel hamdelillah diye bu az önceki zikretmiş olduğum Hıttetül Hace ile sohbetine başladı. Daha bunların nihayetine varır varmaz, yani ayetleri okumadan evvelki kısmına, bir daha bunu tekrar eder misin diyor. Bir daha bunu tekrar eder misin diyor. Tabii diyor. Tekrar ediyor. Allah şahit biliyor. Senin şu söylemiş olduğun sözlerin delil ifadeleri kadar güzel söz birisinden aktamadım. O kadar edip dinledim, kahin dinledim, şairlerle oturup kalktım. Fakat senin şu sözlerin güzelliği kadar güzelliği hali söz dizisi duymadım. Ver elini diyor, sana İslam üzere biat edeyim. Yani iman ediyor. Bu kıssa gösteriyor ki bize dımat kafir, müşrik, Allah'ın bu sıfatla bahsetmiş olduğu topluluktan bir tanesiydi. Olur Muhammed'e efsun edeyim. Mümkündür ki Allah benim elimden ona şifa verir diyor. Bu da gösteriyor ki onun Allah'a dönük bir imanı olduğu gibi Allah'ı da sıfatlarından bir tanesinde birleyen manzarası görünüyor. Yani Allah benim elimden şifa verir. Yani ben şifa veririm demiyor. İyi ederim demiyor. Umulur ki Allah benim elimden ona şifa verir diyor. Bu tevhid esaslarından bir tanesidir. Binaenaleyh her Müslümanın nasihat ve sohbet etme elverişli kabiliyeti olan her Müslümanın bu Hutbetül Hace dediğimiz söz dizilerini velev manaen de olsa, yani Türkçe lafzıyla da olsa öğrenip sohbetlerine bunlarla başlaması çok hoş bir şey. Böyle olmazsa rastgele söz dizilerinin peş peşe tertip edilip hutbelerden bazılardan evvel söylenilmesi adet haline gelecektir ki öyle olmuştur. Mesnun olmayan, yani sünnet olmayan bir yol tutmuş oluruz. Bizim için onda Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Sohbetimde sizlere insanın yaratılış gayesinden bahsit gördüm bu sohbette. Çünkü kainatta neyi müşahede edersek edelim, her varlığın bir gayesi, yaratılış gayesi vardır. gayesiz hiçbir şey halk edilmemiştir. Eğer gayesiz halk edilişi düşünülür ise bir varlığın haşa ve kerla Allah Azze ve Celle'nin abesten iştirhalini iddia etmiş olur. Fuzuli bir gaye için yaratmıştır. Ki bu kadar mahlukatın içerisinde mahlukatın en akıllısı, en zekisi, en şereflisi dediğimiz insanoğlunu herhalde gayesiz yaratacak değildir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi sair mahlukatın yaratılış gayesinden daha azim olmalı. Bunu iki ibareyle hülasalaştırırsak insanoğlu bir gaye için yaratılmıştır. Kainatta ne mevcut ise onun hizmetine sehir edilmiştir. Yani insanoğlunun hizmetine amade olarak yaratılmıştır. Ama gayelidirler. Yalnız onların gayelerindeki sevkiyatı, gidişi, sevki ilahi tabir ettiği, zamanımızdaki zındıkların iç güdüsü dediği şekilde hareket eder. Sevki ilahiye tabir eder. Onlar kendi irade ve arzularıyla bir şey yapmazlar. Onların hayatları programlanmıştır. Bir inek süt vermek için, insanlara etiyle faydalı olmak için yaratılmıştır. Bu ineğin iradesine, isteğine, arzusuna verilmemiştir. Onun hayatı programlandırılmıştır. Onun içindir ki inek gibi bir varlığın yapmış olduğu, imal etmiş olduğu, bize ikram etmiş olduğu sütü bütün bu dünya teknik imkanlarıyla bir araya toplansalar bu dünya kadar bir fabrika tesis etseler imal edemezler. Demek ki Allah'ı inkar etme gibi bir hezeyana kapılan bu zındıkların değeri bir inek kadar bile yok. Yok. Arıyı düşünün, arı ya ismine Allah Azze ve Celle bir sure takdis etmiştir. Gürmüyle, küstesiyle, ömrüyle çok cüz'i bir kabul edeceğimiz varlıktır. Küçücük bir cüsseye sahiptir. Çok yani kısa bir ömre sahiptir bu mahluk. Ama öyle bir gıda imal ediyor ki dünyanın bütün teknik imkanlarını ve elemanlarını bir yere toplasak arının imal ettiğini edemezler. Yaptıkları ne olur? Suni olur. Tabii olmaz. İmal edemezler. Arı bunu nerede öğrendi? Hangi yani büyük cürmüyle, cüssesiyle bunu nerede öğrendi? Kaç senede öğrendi? Böyle bir muhteşem fabrikayı kurdu çalıştırıyor. Ömrü yetmez. Cüssesi buna kafi gelmez. Hayatı programlanmıştı. İşte biz buna sevki ilahi diyoruz. Zındıkların, mülhitlerin yani içgüdüsü dedikleridir bu. Bu programlanmış bir hayattır. Bizim hayatımızda biz buna sevki ilahi demiyoruz, fıtrat-ı selime diyoruz. Fıtrat-ı selime diyoruz. Yani insan tabiatı. Yaratılış gayesini anlamada, idrak etmede insan bu esası, bu noktayı çok güzel anlamalıdır. Eğer tabiatıyla alakalı kısmını, fıtrat-ı selimesiyle alakalı kısmını anlayamazsa insanoğlu, yaratılış gayesini anlamada güçlük çekecektir. Sadece güçlük çekmeyecek. Yanlış anladığı gibi hayatında yanlış tatbik edecektir. Hayatında yanlış tatbik ettiğiyle de kalmayacaktır. Başkalarına da yanlış öğretecektir. Böylelikle fıtratın gereği, fıtratın lüzumu, tabiatın icabı olan şeyler gayenin icabı, yaratılışın icabı olarak telakki edilecektir. Anlaşılacaktır. Ondan sonra yaratılış gayesini gerçekleştiremeyen insan ebedi cehennemi boylayacak. Fıtrat-ı selime derken, insan tabiatı derken şöyle bir misalle herhalde anlamanız imkanı doğar. İyi anlamanız imkanı doğar. Mesela uçma hasreti kuşun tabiatındandır. Fıtratındandır. Uçma hasreti, uçma kuşun fıtratından, tabiatındandır. havasız suyun altında yaşama balığın tabiatındandır. Havada kuşun uçtuğunu görseniz garibinize gider mi? Katiyetle asla. Neden? Onun tabiatı. Ama balığın havada uçtuğunu görseniz bu garibinize gider işte. Neden? Onun tabiatı değildir o. Onun tabiatı değildir. Öyleyse kainattaki var olan her mevcudun, insan dahil, tabiatının icabı yaptığı işler karşılığında mükafatı yoktur. Onun için yaratılmamıştır, o tabiatının icabıdır. Neden? Çünkü onu ister istemez öylece yapacaktır. Ve bunun için biz diyoruz ki insanoğlu bu aleme gelirken yaratılış gayesini gerçekleştirebilecek. Bütün hasais ile tecihiz edilerek yollanılmıştır. Yani yaratılış gayesini gerçekleştirebilecek bütün imkanlarla tecihiz edilip bu aleme yollanılmıştır. Ondan sonra muhatab-ı ilahi olmuştur. Allah ona hitap etmiştir. Bunu şöyle izah edebiliriz. Neden insanoğlunun fıtrat-ı selimesine ait olan işleri geçerli değildir? Onun karşılığında bir mükafat almaz. Duymuşsunuzdur, Anadolu'da halkımızın arasında yaygın olan bir söz vardır. Ne zamandan beri Müslümansın diye. Bu sözün Kur'an-ı Kerim'de bir vakası vardır olayı. Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Hani Rabbim bir zamanlar Ademoğlunun belinden, sulbünden gelecek olan bütün neslini aldı, çıkardı. Zerreler halinde çıkardı. Bu onun kudreti dahilindedir. Aklı almayan almasın, dert değildir. Belli bir zamandan sonra binlerce incir verecektir. Her incirin içerisinde binlerce çekirdek vardır. O her çekirdeği ektiğinizi düşünün. Her çekirdeğin yine birer ağaç olduğunu, binlerce içerisinde binlerce çekirdek olduğunu düşünün. Kıyamete kadar bir çekirdekten alınacak neticeye bakın. İşte bu kıyamete kadar gelecek olan, yani edebildiğiniz bütün incir ağaçları bu bir çekirdeğin içerisinde programlanmıştır. Bu onun kudretinin dahilindedir. Kafası almayan almasın, dert değildir bizim için. Aynen de Adem Aleyhisselam'ın sulbünden, belinden kıyamete kadar gelecek bütün insanları çıkarmıştır. Ondan sonra onları nefisleri üzerine şahit tutmuşlardır diyor. A'raf suresindeki ayet-i kerimede. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet dediler. İşte kalu bela dediğimiz burada böyle olmuştur. Neden böyle? Onları nefisleri üzerine şahitler kıldı. Yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demesinler diyedir. Burada ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet Rabbimizsin dediler. Buradaki ilk itiraf nedir? Allah Azze ve Celle'nin rububiyetidir. Rablığıdır. İnsan da işte dünyaya gelirken bu kalu bela dediğimiz ruhlar alemindeki itirafı üzere gelmiştir. Doğarken de aynı tabiat üzere doğdu. Ebu Hureyre'den, Bukhari'deki gelen, Müslim'deki gelen bir hadis-i şeriften her zaman kullu veledin yûledu alel fıtrat. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtrat üzere doğar. Fe ebevâhu, annesi babası yuhavvidâni, ev yumassirâni, ev yumeccisâni, acûrin rivayetin ev yumeşrikâni. Her çocuk doğarken fıtratı üzere doğar. Tabiatı. Nasıl programlanmış ise o hal üzere doğar. Ama annesi babası onu anneden babadan maksat şudur. Burada üç şahsiyet zikrediliyor. Çocuk, ana ve baba. Toplum anadan, babadan ve çocuktan oluşmuştur. Öyle değil mi? Ana babadan maksat toplum onu. Çünkü herkes ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. O toplum onu ne yapıyor? Hristiyanlaştırıyor, Yahudileştiriyor, Mecusileştiriyor, Acur-ı Rahimahullah'ın Kitab-ı Şeria isimli kitabında ise müşrikleştiriyor. Tabiatını bozuyor. Aynen Müslim'deki başka bir rivayette ben kullarımı hunefa, hanifler olarak yarattım. Yani tevhid ehli olarak yarattım. Ondan sonra şeytan geldi de onları yollarından alıp götürdü diyor. Ve her doğan hayvan hoş tabiatı üzere doğar. Ondan sonra siz onların kulaklarını, burunlarını çekersiniz diyor Hazreti Şerif'te. İnsanın tabiatının haricine sevk edilmesi, sürüklenmesi böylece işte sonradan kulağı burnu kesilen ensurlar gibidir, davarlar gibidir. Çocuk doğarken İslam fıtratı üzere doğar diyor. Annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir veyahut müşrikleştirir diyor. Tabiat, insan tabiatı birçok hasletlerle tecihiz edilerek bu aleme yollanılmıştır. Bu hasletle aynen kuşun nasıl uçma hasleti var, onun tabiatındandır, garibimize gitmez. Bizim de bu böyle hasletlerimiz vardır. Akıl nimeti bizim hasletlerimizden bir tanesidir. Akıl nimeti. Sevme bizim hasletlerimizden bir tanesidir. İnsan olarak gördüğünüz her varlıkta akıl var mı? Sadece Türklerden var, Araplardan var, Almanlardan mı var? Ayrı edebildiğimiz bir topluluk var mıdır? Değil. Hepsinde bu nimet vardır. Sevme duygusu da vardır, değil mi? Herkes sever. Kim buğz etme duygusu da vardır, değil mi? Güvenme duygusu da vardır. Bir yere sığınma duygusu da vardır. Korkma duygusu da vardır. İnsan olarak var olan herkeste bu hasletler vardır. Akıl nimeti insanın kendisinin yaratıcısı olduğunu düşünebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyunuz. İlhad taifesi olarak zikredilenlerin hiçbirisi akıllarıyla lisanları, kalpleri devrede olduğu halde katliyetle bir inkar sözü sarf etmemişlerdir. Belki bizim bu ilhad taifesinden zikredeceğimiz en azılısı Firavun'dur, değil mi? Öyle midir? En azılısı Firavun'dur. Firavun ne dedi? Ben senin en büyük Rabbinim dedi. Öyle mi? Sizin. Firavun bunu derken hakikaten kainatı yaratan bir Halik'in mevcudiyetini inkar ederek tek Rabbiniz ben miyim demek istedi. Hayır. İsra suresine bakıyorsunuz, Musa aleyhisselam diyor ki sen çok güzel biliyorsun. Bu sana indirilen ayetleri yedi kat semanın ve yerlerin Rabbi yolladı sana. Çok güzel biliyorsun. Firavun bunu biliyordu. Ama muhalata yoluyla o küfrüne, ilhadına düşmüştü. Yani aklı, kalbi, lisanı devrede değildi. Düşünün, kim olursa olsun, aklı devrede olduğu halde, kalbi devrede olduğu halde, lisanı devrede olduğu halde, aklı selim sahibi dediğimiz bir insanın, Allah-u Azze ve Celle'nin mevcudiyetini inkar etmesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? En basit nazariyelerle bile, onlar kendi kendileriyle tenakuza, çelişki içerisine düşer. Düşünün, bu kainatı bir tesadüf kelimesine bağlama, tesadüf olayıyla bağlaştırma, aklın almayacağı, mantığın itminan sağlamayacağı bir nazariyedir. Bu mülhitlerden, bu kafirlerden bir tanesini alsanız, karşısına otursanız, tesadüf nazariyetini şöyle bir hesaba düşseniz. Kainatta nizamdan başka bir şey göze çarpıyor mu? Nizamdan başka bir şey göze çarpıyor mu kainatta? Yok. Kafirlerin inkar etmiş oldukları, kendilerinin inkar edememe müşkülatı içerisinde düştükleri değildir. Basitlerini inkara kalkıyorlar. Halbuki kabullendikleri inkara öbürkünden daha elverişlidir. Açın Kur'an-ı Kerim'i bir misal. Bu kemikler toz, toprak olduktan sonra yeniden kim diriltecek diye soru soruyorlar. Allah ne diyor? İlk evvela kim yarattıysa o diyor. Neden bu zındıklar ilk yaratılışı inkar etmiyorlar? Da ikinci yaratılışı inkara gidiyorlar. Halbuki birinci yaratılışı inkar, ikinci yaratılma şeklini inkardan daha kolaydır. Çünkü birinci yaratılış hiç yoktan diyor Allah. İkinci yaratılışın yine bir aslan evliydi. Vardınız, öldürülüyorsunuz, bir asla bina eline tekrar yaratılacaksınız. Birinci yaratılışı inkar daha kolay. Hiç yoktan diyor. Yoktan var etti. Halbuki ikinci yaratılışınız çok kolay. Neden? Acımız zenet diye bir şey duydunuz mu? İnsanoğlu toprağa gömüldüğü zaman bütün vücudu çürür, kemik ve et, sadece kuyruk sokumunda acı zenep dediğimiz bir nur tanesi kadar bir kemik parçası kalır. Ve insan tekrar yaratıldığında, yaratılacağında, hesaba çekilmek için yaratılacağında bunun üzerine inşa olunur diyor Buhari'de kendisi. Buna acı zenep diyoruz biz. Buna. Ama birinci yaratılışı hiç yoktur. O daha zor. Ama edemiyorlar. Ölümü inkar eden gördünüz mü siz? Ölümü inkar edemiyor. Ölümden sonraki hayatı inkar ediyor. Katiyet değil, itminan değil bu. Şüphe, tereddüt ve vesvesedir. Neden? Ölüm olayı insanoğlu varoluşundan beri var olan bir olaydır değil mi? Ölüm olayı. Ve kıyamete kadar da sürecektir. Bütün bu yaratılan mahlukatın insan kastediyoruz şu an. İnsanlar içerisinde herkese bu ölüm olayı tertipli bir şekilde uğramış mıdır? Hiç şaşırdığı olmuş mudur? Milyarlarca insanın içerisinden eğer tesadüf olsaydı bu olay, bir tanesini unutması gerekmez miydi? Değil mi? Milyarlarca insanın birisi de unutulurdu da ölüm uğramazdı ona. Madem bir tesadüfi tabiat olayı, unuttuğu olurdu, uğramadığı olurdu, görmediği olurdu, olurdu olurdu. İhtimaller çoktur. Neden bir tanesi tesadüfen ölümün elinden kurtulmadı da hayatta kalmadı şu an? Herkese zamanında, vaktinde, aksamadan uğruyor bu olay. Demek ki ölüm olayı tesadüfü, yani gelişen bir olay değil. Bir nizam. Nizamsa nazım ister. Değil mi? Nizamsa bir nazım, onu tanzim eden gerekir. Çünkü biz faizsiz hiçbir fiilin, yani mef'ulun, yani vukua geldiğini düşünemeyiz, akıl almaz bunu. Nasıl bir mektup var ise, yazılmış bir şeyler, katip vardır. Mektup katibin varlığına delalet eder. Kanun bir kudretin varlığına delalet eder. Nizam bir nazımın varlığına delalet eder. Binaenaleyh bizim mahluk oluşumuz, yaratılmış oluşumuz bir yaratılanın varlığına delalet eder değil mi? Neye bakarsanız bakın var olan kainatta, yeryüzünde ustasının sahnesini düşündürür. Bir tahta parçasını nazar-ı itibarı attınız o mücudun karşısında. Bir zamanlar ağaçtı, kendi kendine kesildi. Demir parçalarıydı, madendi, yeryüzünde çıkarıldı, işlenildi, işletildi, bu hale sokuldu. Ölçülü, biçimli bir şekilde kesildi, planiye verildi, kendi kendine bir masa oldu desen, hangi mülhit kabul eder bu nazariyeyi? Ha? Hiçbir mülhit bu nazariyeyi kabul edemez. Akıl olmaz ondan. Eğer sen bu nazariyende iddia edersen sana ne der? Deli diye diyecektir. Masa gibi bir şeyin basit böyle bir tahta parçasının kendi kendine var olması, bunun böyle var olduğunu iddia etmek delilikse, cinnetse, cinnet getirmekse, koskocaman bu kainatın kendi kendine var olduğunu iddia etmekte artık zırh deliliktir. Hangi mülhide alırsanız alın karşıya, bunu, karşınıza bunu inkar edemez. Çünkü aklı, kalbi ve lisanı devrede konuşuyor seninle. Tesadüfe milyarda bir şans bile yoktur. Tesadüfe milyarda bir bile şans yoktur. Bunlar hep sevki ilahi dediğimiz şekilde sevk ediliyor ve idare ediliyor. İnsanoğlunun sevme hasreti vardır. Bu hasretlerden bir tanesi. Her insan sever mi? Sever. Sevecektir. Bu hasret sarf edilir. Tutamazsın sen bunu. Ben sevme hasretini sarf etmeyeceğim diyemezsin. Seveceksin. Kahveyi seveceksin. Namuslu, iffetli aileni seveceksin. Seveceksin, seveceksin. Ama aklına göre sevme usulünü yürütürsen kimi seversin? Sana yakın olanı. Ne seversin? Fayda yöneyler sana en faydalı olanı. Faydası dokunanı seversin. Kendi aklınla bunun tasarrufuna kalkarsan işte bu irade bize verilmemiş. Korkma da böyledir. İnsanoğlu korkacak. Kendisinden kuvvetli, kendisine zarar dokunan bir şeyden korkacaktır. Bir yere sığınmak isteyecektir. Kendisini başkalarının zararından koruyacak bir yere sığınacaktır insanoğlu. Bu hasletler vardır. İşte bunlar insanoğlunun tabiatının icabıdır. Bu hasletler istikametinde ne ortaya dökerse döksün, tabiatının icabıdır. Bunlar değer taşımaz. Yani beni yaratan bir yaratıcı vardır deyiverse bir insanoğlu, tabiatın icabıdır. Garibinize gitmesin. İnsanoğlu bunun için yaratılmıştır. Daha ruhlar alemindeyken bu itirafı itirafta bulundu. Aynen bu mevzuları biraz daha hoş ve güzel anlamak isterseniz Kur'an-ı Kerim'i düşünceli, tefekkür eder bir şekilde okumanız gerekir mealinde olsa. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasreten peygamber olarak yollanılmış olduğu Mekkelilerde bu gibi olayları yaşadı. Allah Resulü hasreten Mekkelilere ammeten bütün insanlığa yollanıldı. Neden hasreten? Çünkü davetine ilk defa Mekkelilerle başladı değil mi? Mekkeliler hangi hal üzere bulunuyorlardı? Allah Resulü onların arasından, onların şerefli kabilelerinden bir tanesinden tamamı seçilmiş bir peygamberdi. İlk defa davetini onlara başlattı. O adamların dini halleri nasıl bir hal üzereydi? Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzere yaşayan bir topluluktu. Kabe harem ehliydi. Bunu defalarca duydunuz değil mi? Kabe oradaydı. Kabe'nin muhafazası onların elindeydi. Bakımı onların elindeydi. Kendilerini de milleti İbrahim'den kabul ediyorlardı. Allah'a inanan bir topluluktu. Allah'ın yaratıcıları olduğunu kabul eden bir topluluktu. Allah'ın razıkları olduğunu kabul eden bir topluluktu. Allah Azze ve Celle'nin öldüren ve yaşatan olduğunu kabul eden bir topluluktu. Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere dinlerini yaşayan bir topluluktu. İnsanlığın bir kısmı da Hristiyan, bir kısmı da Yahudiydi. Değil mi? Böyleydi. O mıntıkada. Yalnız aralarındaki dini müşkilatları aynen bizim zamanımızda olduğu gibi değişik değişikti. Herkesin küfrü, şirki illa aynı meseleyle vuku bulmuyordu. Değişik değişik meselelerde vuku bulmuşlardı. Allah Resulü Mekkelilere tebliğe başladığı zaman neyle başladı? Değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur deyin kurtulun diyordu. Nasıl olur? Allah'a inanan, değil mi? Sorduruyor Peygamberimize. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara sorsan kendilerini kim yarattı, yani kendilerini kim yarattığını sorsan sana Allah diyecekler diyor. Mekkeliler kendilerinin kimi yarattığını biliyorlar mıymış? Allah diyor, Kur'an'da diyor. Tekrar قُلْ مَنْ يَرْتُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ De ki onlara diyor, Peygamberimize diyor Allah. Semadan yağmuru yağdırır. Yerden binlerce nimetiyle sizi rızıklandıran kim? Razıkınız kim? Bak az önce halıkınız kim diye sorulsa Allah. Razıkınız sizi yediren, içiren kim diye sorsan. Malik-i mülk kulakların gözlerin sahibi kimdir diye sorsan. Üçüncü sıfat. Ondan sonra muhyil mümit, yaşatan ve öldüren kimdir diye sorsan. Müdebbirül emr, kainattaki bütün mahlukatın hacatını anında tedarik eder. Kimdir diye sorsan Allah diyecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hasreten yollanıldığı topluluğu Allah'ı böylece kabul et. Ama Allah Resulü onlara Allah'tan başka ilah yoktur diye de kurtulun diyordu. Garip olay değil mi bu? Acaba ne demek istiyordu? Allah'tan başka ilah yoktur deyince kurtulun derken ne demek istiyordu? Daha bu itiraflarının yanında Mekkeliler Allah-u Azze ve Celle'ye namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, mescitleri imar eden, itikafta kalan, ada kadayan topluluktu bunlar. Açın Kur'an-ı Kerim'e Tevbe suresini. Haç yapıyorlardı. Bakara'yı açın. Haç yapıyorlardı. Açın mescitleri imar ediyorlardı. Mescit değil, mescitler. Namaz kılıyorlardı. Müslüm'ün sahabelerin fazileti babını açın Ebu Zer'den gelen hadis-i şerifte. Diyor arkadaşına ben diyor Müslüman olmazsam 3 sene evvel namaz kılıyordum. Hayır diyorlar kim için? Allah'a diyor. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra Medine'de Allah Resulüne soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor ben müşrikken diyor bir işim için adak adamıştım diyor. Yani şu işim olursa haremde 3 gece itikafta kalacağım. İtikaf nedir bilirsiniz? Ha? Bizim dinimizde ibadet çeşitlerinden bir ibadettir. Ramazan'da, Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapalı bir çıkmadan ibadet etmedir. İtikaf budur. Adak da ibadettir yerine getirilmesi gerekir. Adak adadım haremde. Yani ben itikafta kalmak için diyor. Yerine getireyim mi diyor. Müşrikken bu adağını adıyor. Müslüman kendi peygambere söylüyor yerine getireyim mi? Adağını yerine getir diyor. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Ayşe Validemizden gelen bir rivayette Müslüm'de Mekkeliler ve biz diyor, müşrikler ve biz Ramazan orucu farz kılınmadan evvel diyor aşure orucu tutardık. Aşure orucu neden tutulur biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gündür. Mekkeliler ve biz bu orucu tutarız. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı, Allah Resulü dedi ki, Aşure orucunu isteyen tutsun, istemeyen tutmasın dedi diyor. Ve serbest bırakıldı diyor. Mekkeliler bir de bu ibadetleriyle Allah'a yaklaşan bir topluluktu. Ama biz onlara hep müşrik dedik değil mi? Bize öyle denildi. Öyle değil mi? Öyle duyduk. Ve müşrik ne demektir? Şirk ne demektir? Allah inkar etmemedi. Hayır. Ama da inkar etmez. Mekkelilerin dinle, imanla, Allah'la hiç alakaları yokmuş gibi öğrendik biz. Halbuki Allah'a inanan ve ona birçok ibadet çeşitleriyle yaklaşmaya çalışan, kulluk vazifelerini eda etmeye çalışan insanlar olarak görüyorduk. Öyle değil mi? Peki Allah Resulü bütün bunun yanında Allah'tan başka ilah yoktur deyin kurtulun diyordu. Yani Allah'ı birleyin. Neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Subhanahu ve Teala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece, yani ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İnsanın yaratılış gayesi neymiş? İbadet ne demek? Madem ki yaratılış gayemiz ibadetmiş, bu ibadet mefhumunu bizim Allah'ın istediği gibi öğrenip ve istenildiği gibi de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü yaratılış gayemiz o imiş. Yalnız şöyle bir gerçek var ki, ibadet kelimesi umum ifadeli bir kelimedir. Yani para kelimesi gibi. Para umum ifadeli bir kelimedir değil mi? Bir lirada demektir para denilince. İbadet de budur. İbadet denilince zamanımızdaki bilinen şu ibadet çeşitlerinin illa biri birkaçı demek değildir. Yani namaz ibadettir ama sadece ibadet o demek değildir. Oruç ibadettir fakat sadece ibadet o değildir. Hem de Allah Azze ve Celle'nin buradaki ifadesinden anlaşılan başka bir ibadet. Sadece bunun için yarattım diyor. Çünkü sadece namaz olsa, namaz benim günde 24 saatimden bir saatimi alıyor. Oruç senede 12 ayımdan bir ayımı alıyor, gündüzlerimi alıyor. Zekat benim malımın cüz'i bir kısmını alıyor. Hac benim vaktimin ve malımın cüz'i bir kısmını alıyor. Ama ayet-i kerimenin siyakında anlaşılan ancak ben bunun için yarattım diyor. Yani insan bunun için yaratılmıştır. Sen onunla meşgul olması için yaratılmıştır insan. Namaz cüz'i bir vaktimiz, oruç cüz'i bir vaktimizi alıyor, zekat malımızın cüz'i bir kısmını alıyor. Buradaki ifade, buradaki bu kelimenin ifade ettiği mana demek bu değil. 24 saatimizin bütün saniyeleriyle bu ibadetle meşgul olmamız gerekiyormuş. Öyleyse ifade ettiği mana başka. Ne demek istiyor Allah? Bu gibi evamir-i ilahiyenin, Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin iyi bir şekilde anlaşılması için yine ya Kur'an'a bizatihi veyahut da sünnete müracaat etme mecburiyetinde. Bu gibi meseleler insanların aklına, ilmi seviyesine havale edilip de öyle hal çaresi aranmaz. Neden? Herkesin anlayışı, idrak kabiliyeti, ilmi seviyesi muhteliftir. Benimki seninkine bir başkası kine bir değildir. Öyleyse anlayışlarımız da değişecektir. Ben başka türlü anlayacağım, sen başka türlü anlayacaksın, bir başkası da bir başka türlü anlayacaktır. O zaman herkese göre gerçekleştirilmesi gereken bir ibadet manası olması gerekir. Allah biz onun için yaratmış, başka hiçbir şey için değil. Yine Kur'an-ı Kerim'deki başka bir ayet-i kerimeyle biz bu ayet-i kerimenin manasını alıyoruz. Ne demek istiyor Rabbimiz bu ibadetle? Bu yaratılış gayemizdir bizim. Diyor ki ayet-i kerimede وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْرًا İbadet edin Allah'a ama ona hiçbir şeyi ortak koşma. İbadet edin. Yani Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Öyleyse burada ibadet kelimesinin muhalifi olarak zikredilen nedir? Şirktir değil mi? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Bütün dinimizin esaslarına bakın. Allah'a iman, Allah'a birleme, ispat ve nefi ibarettir. Yani bir şeyin ispatını isteyen Rabbimiz onun zıttını da nefret etmemizi istiyor bizden. Yani Allah'tan başka ilah yoktur derken Allah demektir. Yani bir Allah'ın ilahlığını kabul etme, yaratılış gayesini gerçekleştirme, esasını gerçekleştirme demek değildir. Öyleyse Allah'a hiçbir şey ibadet, hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edilmiş sözü, ibadet kelimesinin muhalifi olarak zikredilen sözdür. Şirk. Şirkin ise nedir? Birlemedir, tevhiddir. Öyleyse ben insanları sadece bana ibadet etsinler diye, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyen Rabbimizin maksadı burada, ben insanları ancak beni birlesinler diye yarattım. Beni ne yapsınlar diye? Bilsinler diye değil. Eğer bilsinler olsaydı Mekkeliler biliyordu değil mi az önceki zikrettiğimiz ayet kelimelerle? Beni bilsinler diye değil, birlesinler diye yarattım. Öyleyse anlamanız gereken mühim mesele burada nedir? Bizim yaratılış gayemiz Allah'ı bilme değil. İtibarıyla nasıl kuşun havada uçması garibimize gitmez? İnsanoğlunun da Allah'ı bilmesi garibimize gitmesin. Fıtratının, tabiatının icabıdır bu. Biz Allah'ı bilmek için değil, birlemek için yaratıldık. Çünkü ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni birlesinler diye yarattım. Ve bütün tefsir kitaplarına bakın, buradaki ben insanın cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler sözünü, ancak beni birlesinler diye. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِدُونَ diye tefsir etmiştir. Beni birlesinler diyedir. Öyleyse bizim yaratılış bu geçerlilik o zamandaysa her zaman. Bu zamandaysa o zamana dair. Kimseye gavur diyemezsin. Ama gavur duysalar gavurlardı. O zamanda oldukları gibi bu zamanda da gavurlar. Anlatabildim mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in dini belli başlı bir zümreye zulmü, belli başlı bir zümreye de iltimatı yoktur. لَاِنْ اَشْرَبْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلِكُمْ Muhammed diyor, sen bile ortak kossan diyor. Bütün amellerini iptal edersin. Bırak seni beni de sen bile. Yani Peygamberimize hitap ediyor. Bu şirk koşan kim olursa olsun. Peygamberimiz bile haşa ve kella ki seçmiş olduğu o peygamberin bunu yapması mümkün değil. Ama meselenin şiddetini, tehlikesini arz edebilmek için böyle diyor. Sen bile şirk koşsan bütün amellerin gitmiştir diyor. Yani peygamber bile bunu yapsa bütün amelleri gitmiştir. Bu zamandaki de yapsa aynen Mekkeli gibidir. Onlar da yaptıysa olur. Değişiklik yoktur. Öyleyse bizim Allah-u Azze ve Celle'yi bilme esasını aramamızdan mada birleme esasını gündemde tutmamız gerekir. Yaratılış gayemiz bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Bütün peygamberlerin geliş sebebi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَّنِهُ الطَّاغُوتِ Biz bütün ümmetlere peygamber yolladık. Şunu desinler diye. Allah'a ibadet edin, tağutlara ibadet etmekten sakının diye. Bak Allah'a ibadeti ispat, ondan gayrısına zerre kadar nasip ayırmayacaksın bu ibadetlerle. Anlatabiliyorum değil mi? Allah'ın ilahlığını kabul ettiğin gibi, ona ibadet ettiğin gibi, Allah'a takdim etmiş olduğun bu ibadetlerden zerre kadar Allah'tan başkasını ayırmayacaksın. Bu Allah'ın hakkıdır senin üzerinde. Başkasının değildir. Bu Allah'ın hakkıdır, sadece ona takdim edilir. Onun için geçmişteki selef alimlerin bu tevhidi anlatırken şöyle iki ibareyle anlatmışlardır. Tevhidin birinci kısmı tevhidullahi bi ef'alihi. Allah'ı fiillerinde birleme. Allah şifa verendir. Ondan başka kimse şifa vermez. Rızıklandıran Allah'tır. Ondan başka kimse rızıklandıramaz. Öldüren, yaşatan Allah'tır. Başka kimse bir şey yapamaz. Allah'a ait. O onun fiilleridir. İkinci kısmı tevhidullahi bi ef'alina. Yani bizim fiillerimizle Allah'ı birleme. Allah'a ibadet kastıyla takdim etmiş olduğumuz fiilleri Allah'tan başkasına takdim etmeyeceğiz. Hiç başka zerre kadar nasip ayırmamalıyız. Meseleyi biraz daha güzel anlayabilmek için acaba Mekkelilerin Allah'ı birleme esasındaki düşmüş oldukları müşkülat neydi de Allah onlara müşrik dedi, kafir dedi, malları, canları, kanları, ırzları Peygamberimize ve ashabına helal kabul edin. Neler yaptılar demek gelirler? Nasıl bir şirk koştulardı? İsteyerek, hakikaten kasten bir şirk meselesi mi vardı? Bildiğiniz gibi Mekkelilerin şirk koşmalarına vesile olan sebepler, yani ilahlar diyelim, ilahlar. İlah nedir bilir misiniz? Elde yapılan putlar mı? Hayır. Hayır, illa o da değil. İlahi kelime manası nedir? İlla o da değil. Çünkü tapılan da umumi tabirler. Almanlardaki gol, Türkçedeki kan yeteneği. Efendim? Almanlardaki gol, Türkçedeki kan yeteneği. Tabii onun şey olabilir, onu bilmiyorum artık nasıl, yani nereden türedilmiş olduğunu da. Çünkü bu kelimenin üzerinde ilah, kişinin kişiye efendi manasındadır. Saygı duyulan, sevilen ve hürmet edilen. Aynen elehe kelimesi, abede kelimesinin müteradifle eş manalı bir yani kelimesidir. Ma'ruh da ma'bud manasında ibadet edilen, sevilen, hürmet edilen, hürmet ibadettir, sevme ibadettir, korkma ibadettir, güvenme ibadettir, sığınma ibadettir. Rab nedir? O da efendi manasındadır. Rab efendi manasındadır. Ancak idafe terkibiyle kullanılırsa Rabbul Alemin dersen Allah anlaşılır. Ama bizim dilimizde tek kelimeyle ıstılahi bir mana kazandığı için doğrudan doğruya Allah'a atfediyoruz. Ebrehe diye birisini duydunuz mu şu Kabe'ye fil hadisesini yani yapan kişi? Ebrehe Mekke'ye hücum etmek için geldiği zaman Mekke'nin etrafındaki topluluğu gördü, bütün develeri alıp gidiyor. Abdülmuttalip bunu duyunca Ebrehe'nin yanına gidiyor. Ebrehe de zannediyor ki Abdülmuttalip geldi, şefaat talep edecek. Yalası mabedidir. Yani bize eziyet etme, çek git diyecek diyor. Ebrehe'nin huzuruna girince Abdülmuttalip diyor çok yakışıklı birisiydi. Ebrehe doğruldu, yattı. Sedirden ne istiyorsun dedi diyor. Yani Kabe yıkmayayım mı? Onların içerisinde benim develerim de vardı. Ben develerimin Rabbiyim diyor. Yani sahibiyim, efendisiyim. Kabe'nin Rabbi de diyor var, o da orayı korur diyor. Ama ben sadece develerim için geldim diyor. Bu görülüyor ki Rab kelimesi mecazi manada da kullanılıyor. Sahip demektir, efendi demektir, terbiye eden mürebbi demektir. Ama Allah'a Rab dedik mi, Halık demektir. O Rab olabilir. Razık demektir, Rab odur. Malik demektir, Rab odur. Müdebbirül emr demektir, Rab odur. Muhyil mümin, Rab odur. Rab budur. Bu da Allah-u Azze ve Celle. İşte sadece Subhanahu ve Teala. Rab böyle. Allah'tan gayrı ibadet edilen, yani sevilen, hürmet edilen, korkulan her şey nedir? Tağuttur. Yani tağut, tuğyan iki şekilde vuku bulur. Bir, tağut dediğimiz kişi tarafından Allah'a ibadete, itaate mani olduğu zaman tağuttur mutlak. Bazen biz tuğyan ederiz onda, onun rızası yoktur. Aynen Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı, Meryem Aleyhisselam'ı ilah Halik mertebesini çıkarmaları gibi. Hristiyanlar tuğyan etmişlerdir. Ama haşa ve kerla İsa Aleyhisselam ile Meryem Aleyhisselam böyle değildir. Fakat Firavun tağuttur. Şimdi o Allah'a itaatten ve ibadetten alıkoyuyordu. Bir tuğyan manasında gerçekleşir, bir de tağut bu şekilde gerçekleşir. Allah'a ibadetle emrolunduk. Tağutlara ise itaat ve ibadetten içtinap, onlara küfretmekle, onları inkar etmekle. Nasıl Allah'a inanıyorum sözü gerekir, tağutları da inkar ediyorum sözü gerekir bunun yanında. İspat ve nefi bir arada gider. Sadece ispat değil, sadece ispat olsaydı Mekkeliler ispat ediyorlardı onların yanında. Bunların bu pisliklerine sebep Lat dediğimiz, Menat dediğimiz, Uzza dediğimiz neylerdi? Kutlar. Kut kelimesi Türkçe çok kötü. İlla taştan, ağaçtan, elle yapılmış, önüne getirip secde edilmiş, edilen bir şey kabul ediliyor. Ama sanem ile vesen dediğimiz bu iki kelime Arapçada değişik manada vuku bulur. Sanem aslen insan olan canlı, vesen ise canlı olmayan şeylerden ittihaz edilen ilahlara verilen isimlerdir. Ayet-i Kerime'de geçtiği gibi geçiyor. Allah zikrediyor. Lat'ı da, Uzza'yı da, Menat'ı da. İbn Abbas diyor ki Buhari'deki hadiste Lat diyor. Mekkelilerin dedeleri zamanında ölmüş. Kerim. Bir koyun çobanıydı diyor. Salih birisiydi. yemek kaynatırdı yol üstünde. Çorbalar böyle kavut dediğimiz şeyden çorba yapardı. Gelen yolcuları, hacıları doyururdu diyor. Öldü diyor. Öldü gitti. Tabii kötü bir insan değilmiş. Ondan sonra üzerinde bir kubbe yaptılar. Herkes başta oraya gitmeye, Allah'ın Latın yüzü su yürümesine, çocuklar falan ve filan ve al getir götür demeye başladı. Lat duydu. Lat'tan direkt istemediler. Tabii. İyi. Biliyorlardı Lat onlara bir şey yapmaz. Allah diyorlardı. Kim istiyor ki doğrudan doğruya? Hangisi istemiştir? Bakın Adi İbni Hatim, bu sahabeyi duydunuz. Önceden Hristiyan olan bir sahabeydi. Hristiyan. Kız kardeşi ondan evvel Müslüman oluyor. Bu da tutup Şam diyarına kaçıyor. Şam diyarına kaçınca tam Hristiyan oluyor. Kız kardeşi buna mektup yazıyor. Hadis Tirmizi'dedir. Ve Taberi'nin tefsirinde. Kız kardeşi mektup yazarak diyor ki Adi diyor gel. Peygamberimiz diyor adam öldürme sevdalısı değildir. İman et ebedi hayatını kurtar diyor. Hadi tutuyor Medine'ye geliyor Peygamberimiz Medine'deyken. Peygamberimizin huzuruna çıkıyor boynunda altın bir salip aç var. Adi girince Adi diyor şu boynundakini at. Defet. Allah'tan daha büyük bir ilah mı sanıyorsun ki sen diyor. Hayır diyor. At o zaman diyor arkasından şu ayet-i kerime okuyor. İttehadu ahbarahum ve rukbanahum erbaba min dunillah. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz onlara tabi etmezdik ki nasıl böyle diyorsun diyor. Nasıl Allah'tan gayrı Rab edinelim biz? Tapmıyorduk ki diyor. Allah'ın haram kıldığını onlar size helal. Allah'ın helal kıldığını onlar size haram kılarken aynen kabul etmez miydiniz? Evet, işte bu Allah'tan gayrı Rab edinmedir diyor. Onların niyetinde Allah'tan gayrı Rab edinme yok diyor ki. Onların yüzü suyu hürmetine diyor. Tabii. Sadece onlar vasıtalar. Az sonraki ayet-i kerime de gelecek. Bunlar sadece onları ehli ilim kabul ediyorlardı. Delilsiz onların getirdikleri haram helal karıştırmalarını kabul ediyorlardı. Allah'tan başka Rab. Hatta Huzeyfe radıyallahu anh bunu sahabelerin tabiine okuturken ya diyor bu Hristiyanlar ve Yahudiler için inmiş. Biz onlara secde etmezdik diyor bazıları. Zaten kendilerine secde edilmelerini isteseler de secde etmezdiniz ki diyor. Hiç kula secde edilir mi? Etmezdiniz ki diyor. Tabi bu hali Allah Resulü bu sefer Allah Azze ve Celle Peygamber'in diliyle Mekkelilere sorduruyor. Neden tapıyorsunuz, ibadet ediyorsunuz? Mekkeliler ne diyor? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى biz bunlara tapmıyoruz, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye vasıtalar ediyoruz. Mekkelilerin niyetinde katiyen haşa ve kella tapma yoktu. Allah'a daha çok yaklaşmak için. Allah'a daha çok yaklaşmak. Niyet kötü mü? Daha çok yaklaşmak istiyorlar. Allah'a daha yakın olmak istiyorlar. Bu sevgili kullar vasıtasıyla Allah'a daha çok yakın olmayı düşünüyorlardı. Niyet güzel ama amel güzel değil. Onlar ne düşünerek ne yapıyorlar? Allah onları neyle nitam ediyor? Kendisinden başka ilah kabul etmeyi olarak kabul ediyor. Kendisinden başkasına tapma kabul ediyor. Mesele çok basit görünüyor değil mi? Çok basit ya. Allah'a yaklaştırmak için salihleri biz vesileler, vasıtalar edinmişiz. Kötü mü bu iş? Kötü mü? Bak Allah kendisinden başka ilah kabul etme kabul ediyor. Kendisinden başkasına tapma kabul ediyor. Onların belaları Lat'tı, Menat'tı, Uzza'ydı. Onlarla alakalı. Bunu da huzur içerisindeyken onları vasıtalar ediniyorlardı. Ama denize binip Ankebut suresinde gemiye binip denize asıldıkları zaman fırtına yakalandı. Ey Allah'ım! Doğrudan doğruya Allah! Hiç bastık yok. Paranı sürmesine değildi. Paranın şefaatine değil yani. Ey Allah'ım! Demiyorlar doğrudan dolayı Allah diyorlardı halinden. Ama zamanımızdakilerin şirki Mekkelilerden daha beter ha. Sıkıntı anında bile Allah diyecekleri yerde yetiş Abdülkadir'e düşüyorlardı. Ama bunlar sıkıntı. Rahatta da yetiş Abdülkadir Geylan. Ya Allah varken Allah'ın senin başladığı musibeti kim kurtarır Allah seni kurtarmak ister. Söz şunu. Allah'ın verecek olmuş olduğu hayrı sana hayra kim mani olabilir? Allah'ın sana indirecek olduğu musibeti kim mani olabilir Allah isterse bulmuş. Allah'ı birleme budur. Allah'tır başka hiçbir şey yok. Bütün her şey vasıtadır, vesiledir. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma diyor. Ey Abdümenaf oğulları Beni Haşim diyor, Haşim oğulları. Nefislerini de Allah'tan satın alın. Yarın benim size hiçbir faydam dokunmayacak. Kızına ya. Kızına. En yakınlarına. Bukhari'deki hadiste nefislerinizi Allah'tan satın alın. Yarın benim size hiçbir faydam olmayacak diyor. Faydası olsaydı peygamberi kim olurdu bilir misiniz? Amcası ne olurdu ya? Allah ayeti kerime indirdi. Ne oluyor ki peygambere ve müminlere diyor. Şirkte müşrik olarak öldüğü bilindiği halde onun için istiğfar etmeye kalkarlar diyor. Sen bile şirk koşsan işin iş diyor Allah. Bırak başkasını. Amca baba hatırı yok. İbrahim başka. Babası başka değil mi? Nuh başka. Oğlu başka. Karısı başka. Firavun başka. Karısı başka. Bu iman işidir bu. Bu irsiyet, sülbiyet işi değil. Ben diyor Müslüm'deki hadiste annemin mezarını ziyaret etmek için, ona istiğfar etmek için Rabbimden izin istedim diyor. Bana sadece diyor kabrini ziyarete müsaade etti, istiğfara müsaade etmedi diyor. Bu ana baba işi, yakınlık işi değil bu. Bu velilik işi, evliyalık işi, Allah'a yakın olma işi değil bu. Bu kulluk işidir. Bu Allah'ı birleme işidir. Bizim yaratılış gayemiz budur. Bütün peygamberler bunun için yollanılmıştır. Ve bütün kitaplar da bu hakikati gerçekleştirmek için yollanılmıştır. Ve Allah Resulü'nün ki o peygamberlik zincirinin en son halkasıdır. Nereye tedrici yolladıysa neyle yollanmıştır? Muaz'ın Yemen'e gittiğini bilir misiniz? Bazı duydunuz mu? Cebel Ağzı. Muaz'ın Cebel'i. Muaz'ın Cebel'i. Müslüm'de kafiste ne diyor yollarken? İmana davet edin. Yok, İmanı o değil işte. Aslında bilinmesi gereken, yani sen diyor ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettin Allah'a birleme olsun diyor. Ondan sonra diyor Allah'ın onlara yani gece ve gündüz içinde 5 vakit namazı farz kıldığını öğret diyor. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını söyle diyor. Bunu da yaparlarsa sakın diyor zekat alırken mallarının güzellerini seçme. Ve de diyor mazlumun bedduasından kork. Çünkü Allah'la mazlumun bedduası arasında perde yoktur. Muaz'ı bile yollarken ilk davet ettiğin şey Allah'a birleme olsun diyor. Bizim de ilk başlayacağımız kendi şahsımıza dönük tevhidi gerçekleştirmedir. Konuşacağımız insana tevhidi gerçekleştirmesi için konuşacağız. Gayemiz budur. Bundan gayri hepsi nedir? Vasıtadır. Vesiledir. Gayeyi şaşırır. Gaye kalır. Acı olur biraz ama bakın şeker atar olur o güzel tevhid tevhidi gerçekleştirme ihmal eden bir en olan ilim ehli arasında bu meseledir. Üçüncüsü de uluhiyet kısmıdır. Rububiyet en çok Allah Azze ve Celle'nin varlığını, vücudiyetini inkar eden insanlarla. Aynen Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiği zaman biz alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz dediğinde Firavun alemlerin Rabbi de kimdir deyince seni hiç yoktan yaratan topraktan, yaşatan, rızıklandıran seni tekrar oraya döndürecek olan diyor. Rablığın ispatını yapıyor. Allah'ın varlığını inkar edenlere böyle girilir. Çünkü biz Allah'ı zatıyla düşünemeyiz, sıfatlarıyla düşünürüz. Onun kudretini, azametini sıfatlarıyla anlarız. İsim ve sıfat kendisine has isim ve sıfatlar vardır. Bazen rububiyetler bir arada zikredilir. Anlatabildim mi? Uluhiyet, ibadet kısmı vardır ki bu bizim fiillerimizden ona takdim ettiklerimizdir. Ayrıyeten bir hakimiyet vardır bunların içerisinde. Yani biz Allah'a Hazreti Muhammed'in tarif ettiği gibi ibadet etme mecburiyetindeyiz. Ama şunları yapalım da sonra bunu mesela. Bir İslam devletinin tesisi zaruri midir? Zaruridir. Ama devlet ikinci sınıf meseledir. Vesiledir, vasıtadır, gaye değildir. Ama vasıtaların, vesilelerin en hoşlarındandır. Fakat son mertebededir. Nasıl? Ben bir aile reisi olarak ailemden, çoluk çocuğumdan mesulüm. O devletin ben hakimiyim, idare ediyorum. Ben çocuğuma belli bir yaşa kadar istediğim şeyi yaptırır. Neden? Bana muhtaç. Ama belli bir yaşa geldikten sonra yan çizebilir mi? Bana ihtiyacı azalınca yan çizer. Görsen polise gider, sağa sola gider. İşte o zaman devlet karşısında olması gerekir ona. benimle devletin arasında sıkışmalıdır. Karına olsan karın diyor polise şimdi. Değil mi? Bu ikisinin arasında işte vesiledir, vesilelerin en güzeli ama en son mertebede olanıdır. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Rabbim diyor geçmiştekinlere nasıl yeryüzünün halifesi kıldıysa sizi de yeryüzünün halifesi kılacak, vaat etti buna. Ama ne zaman? Ne diyor? Hatırlıyor musunuz böyle bir ayet? Ona iman edip salih ameller işleyip hiçbir şeyi ona ortak koşmadığınızda. Aman efendim devlet kurulsun, ondan sonra düşünün. Kim nasip eder ki daha devlet? Tevhid var. İman meselesi var, bunu gerçekleştir. Ondan sonra vesile. Bak bu vesiledir, vasıtadır, gaye değil. Gaye tevhidi gerçekleştirmedir. Bizi birleştiren nedir? Tevhid. Birleme olmadan birlik olmaz. Tevhid olmadan birlik olmaz. Bizi devlet isteme, devlet kurma falan etme filan etme bizi kurtarmıyor. Eğer böyle bir şey gaye olsaydı hiç düşünmez misiniz? Okursunuz Fatih Siyer, yani meselelerini duymuşsunuzdur. Mekkeliler Allah Resulüne bu davetin yanında geliyorlar. Ebu Talib'e gidiyorlar, ya söyle yeğenme, bizi bıktırdı. Bizim ecdadımıza çatmasın. Bizim efendilerimize, hürmet ettiklerimize çatmasın. Söyle, vallahi bir elime ayı, bir elime güneşi koysanız yine ben davamdan vazgeçmem diyor. Bakıyorlar çaresiz kaldırıyor Muhammed. Sen kral mı olmak istiyorsun bize? Kral yapalım dediler. Ne dedi? Hah ulan iyi bir fırsat geçti elime. Ben bunların kralı olursam istediğimi yaptırırım mı dedi? Demedi. Size eğer güzel kadınlarla evlenmek istiyorsa sana güzel karılarımızın en yani 5-10 tanesini verelim. Mal mülkü, malımızı mülkümüzü toplayalım. Seni en zenginimizle falan dediler. Ama gayesi bu değildi onun. Kral olmak değildi onun gayesi. Öyleyse bizim gayemiz sandalyeye oturma değil, İslam'ı hakim kılmadı. Önce sinelerde İslam hakim kılındı mı? Allah bunu bize verecek, vaat etti bundan, hiç tereddüdünüz olmasın. Ama biz layık olmadığımız müddetçe yok. Gitmemiştir ki gelsin, bizde yok. Biz iman edeceğiz, salih ameller işleyeceğiz. Ben nefsimde yaşamadığım şeyi başkasında yaşatmak istiyorum, olur mu bu? Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafir diyor. Doğru ayet-i kerime ama bu ayet-i kerime ilk defa sana konuşuyor, başkasına değil. Nedense baştakine uyguluyorsun ki bu ayeti sen? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin içinde ben de varım. Ben nefsime hükmetmeliyim, aileme hükmetmeliyim, kudretimin yettiğine hükmetmeliyim. Baştaki en son sırada geliyor ha. Sen kendi nefsini bırak, kendinin hükmetmeyişini bırak başkasıyla. Ama onlar da bırakılacak değil fakat gayemiz süratli bir şekilde gitmek oraya. Allah'ın da emirleri bize böyle değildir haşa. Bize sevmeyi vermiş, ondan sonra sadece beni seveceksin demiş. Ve bir de benim için seveceksin demiş. Bunu tevhidden kılmış. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَ مُكَفِبِ اللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı Allah'tan gayrı nidler edindiler. Allah'ı severmiş gibi onları sevdiler diyor. Bak nidler. Allah kendisini sevmeyi nasıl anlatıyor? De ki onlara bir kul. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki onlara bir eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun yani peygambere. Ben Allah'ı seviyorum demek dinden sevmenin alameti değil. Allah'ı sevmenin alameti peygambere tabi olmak. Sen peygambere tabi olduktan sonra seviyorum demene de ihtiyaç yoktur. Senin sevdiğin görülüyor. Korkma. Allah sadece benden kork diyor. La ilahe illa ana fettekûn. Benden başka korkulacak ilah yoktur diyor. Allah'tan başka kimseden korkulmaz. Tabi fıtri korku başka bir meseledir. Allah'tan korkulur. Allah'tan başka kimseden korkulmaz. Bu bizim İslami hizmette en büyük manimiz değil mi? Allah'tan başkasının bize zarar vereceğini düşündüğümüzden, korktuğumuzdan, bize şöyle edeceğinden, böyle edeceğinden çekindiğimizden değil mi biz İslam'ı yaşayamıyoruz? Değil mi? Kusur itme Müslüman kabul edilen bir topluluğun içerisinde düşünün. Müslüman inancını izzetiyle, yani haysiyeti diniyetiyle müdafaa edemez. Bu korkudandır. Allah'tan başkasından korkmaktan kaynaklı. Allah sadece benden korkun diyor. Öyleyse bana güvenin. İnananlar diyor sadece Allah'a güvenirler. Başkasına güvenmezler. Yani falan gelsin beni kurtarsın, başıma musibet geldi, falan yerden yardım alalım. Biz onlara nasıl karşı gelebiliriz, onların silahı şusu var. Ya değil, sen Allah'a güven. اَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Siz en üstünsünüz madem ki Allah'a inanıyorsunuz. Öyle değil mi? Geçmişin Amerika'sının, Rusya'sının misali olarak verdiğimiz Farslarla Rumlar vardır değil mi? Sahabeler İran'a dayandıkları zaman ayaklarında giyecek ayakkabılar, yiyecekleri bile yoktu. Rüstem'in cevabı ne oldu? Herhalde siz açlıktan buralara kadar geldiniz. Ben size biraz yiyecek içecek vereyim de çekin gidin dedi. Vallahi biz bunun için gelmedik. Bizim peygamberimiz bize haber verdi ki Fars'ın beyaz altınlarıyla Rumların sarı altınları bizim olacak haber verdi. Peygamberimiz haber vermişti ki sahip olacağım. Ve de İran'ın 15 gün içerisinde başından girdiler, sonundan çıktılar. O zamanın Rusya'sıydı. O zamanın Amerika'sı Rumlardı. Onları da yerle bir ettiler gittiler. Bunların adamı çok, filleri var, şuyu var, buyu var. Korkuyor. Neden? Bizim için iki hüsnü yayın var, iki güzellik var. Hayatta kalsak da güzelliktir, ölsek de güzelliktir. Ve bir de bununla alakalı olan bir kader meselesi var. Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey bize gelmez. Sen var, hiç korkmana ihtiyaç yok. Korkma sen. Kim demiş ki senin ecelin illa harp meydanında yazılmış? Hem de şehitlik rastgele senin benim gibi adıma verilen şey mi böyle? Sen hiç tasalanma. Yani illa herkesin eceli Allah yolunda mücadele ederken yazılmamıştır. Yazıldıysa ne mutlu. Bu ele geçmeyen bir fırsat. Bak bu buradan kaynaklanır. Biz tevhid esaslarına inmeden, bunları teferruatıyla öğrenmeden Allah'a birlememiz mümkün değil. Namaz kılacaklar değil mi? Fıtrat-ı Selime ile yaratılışın arasındaki irtibat budur. Ama birbirine karıştırıldığı zaman yaratılış gayesi anlaşılmaz bir ortama sevk ediliyor. Beni yaratan Allah'tır diyeni biz hak kurtuldu diyoruz. Olur. O kurtulduysa Ebu Cehil de kurtuldu. O da kurtuldu. Namaz da oluyordu ama oruç da tutuyordu, zekat da veriyordu, mescitleri imar ediyordu. Hepsini yapıyordu bunlar. O kurtulduysa o da kurtuldu. Hem de peygamberimizi inkar edişleri lafzi bir inkar daha. Öyle demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlar ve Yahudiler için? Onlar seni oğullarını tanır gibi tanırlar. Yani peygamberimizin peygamber olduğunu güzel biliyorlardı onlar. Ama dayanamıyorlardı. Nasıl oldu da bu fazilet buna verildi diyorlardı kibirler. Hatta birisi geliyor Ebu Cehil'e diyor ki doğru söylüyor. Muhammed davasında haklı mı? Yazıklar olsun sana diyor. Biz Muhammed'in hiç yalanını yakalamadık ki diyor. Ama ne var ki bütün bu faziletler ona verildi. Olur mu diyor. Başkası yok mu diyor. Öyle Yahudiler soru soruyorlar. Sana iki soru soracağız. Yeryüzünde ya bir insan bilir ya da peygamber bilir bunu diyorlar. Tam oğlan kızın nasıl olduğunu soruyorlar. Ondan sonra sana bunları, bu haberleri getiren kimdir? Cibril. İşte o bizim düşmanımız. O olmasa tabi sana inanırdık diyorlar. Yani bilmediklerinden değil, illa inkar ettiklerinden değil, nefis meselesi vardı bir yerde. Onun için ama itaat ve isyan yani nefisle alakalı, peygambere teslim olabilmek. Ve geri kalan kısmı ise Allah'ı birleme, bir bilmenin akabinde gelir. Çünkü Allah'ı bilmeyen insan birleyemez. Yani Allah'a inanmayan insan onu birleyemez. Bu da gösteriyor ki şirk, Allah'a inanan insan da olur. İnanmayan insan da şirk olmaz. Ona mülhit deriz biz. Yani Allah Azze ve Celle'nin razık olduğunu bilir. Değil mi? Ama razıklıkta Allah'ı nasıl birliği? Adama diyorsun kardeşim, sen Allah'tan korkmuyor musun? Neden beş vakit namazı kılmıyorsun? İş yerinde orada bunda ya diyor kardeşim diyor, ben iş yerinde namazım, sen patron beni işten atacak, benim çoluk çocuğum ne yiyecek diyor. Hani bu razıka Allah doğru mu? Onun bilmesi fayda vermiyor, birlemesi gerekir. Allah şafidir, şifa veren Allah'tır. Falan beni kurtardı, kurtardı diyemezsin. Allah onu sebep kıldı denilir. Allah'ın şafi olduğunu, şifa verici olduğunu bilme yeterli değil. Bir de onun tek olduğunu, yani yürürlüğe sokman gerekir, birlemen gerekir. Bunu bütün sıfatlarında, geçen sefer de herhalde misal vermiştim. Gaybi bilmesinde, bunda müteferrit olmasında, yalvarılmasında, her şeyinde Allah, başkası değil. Bunlar herhalde bir günde öğrenilecek, anlatılacak meseleler değildir. Yalnız bu umumun bir giriştir, tevhide giriş mahiyetindeydi. İstenildiği gibi ifade edilmemiş de olsa, teker teker incelenmesi gereken meselelerdir. Halıklığında Allah'ı biz nasıl birleyebiliriz? razıklığında bu rızık meselesinin rızıkın insanlar üzerindeki tecellisi, bu başka bir ders olabilir. Tevekkül başka bir derstir. Şefaat başka bir derstir. Hakimiyet başka bir derstir. Bunların üzerinde durması gerekiyor kulun. Ki yaratılış gayetini gerçekleştirebilsin. Bunun için de okumanız en hoştur ve şu gördüğünüz kitapla bu mevzuyu yani kulaksalı da olsa anlatmaya çalışan kitaplardır. Ve istifade edersiniz o kitaplardan inşallah. إن البذن والآثام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم